तेरह लाइन वाला कुरान सफा नंबर 39 30 और 9 39 सफा नंबर 39 चौथी लाइन पारा नंबर 2 रुको नंबर 7 और 8 सूरत अल बकरा आवाज आयत नंबर 188 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من فنعم أكرم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان بسم الله الله في نعم بسات الرحمن جوري حد مهبان الرحيم نهاية رحمة سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حج کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور درمیان میں ایک آیت جو ساتھ میں وہ کی آیت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کی طرف متوجہ کیا فرمایا کہ ولا تأکلوا تم مت کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم اپنے درمیان بالباطل نہ ہو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کا مال مت کھاؤ فرمایا کہ اپنے مال اپنے درمیان نہ مت کھاؤ اس کے اندر ایک اشارہ تو یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو حفاظت کے لحاظ سے اپنا مال سمجھو یہ نہیں کہ ملکیت کے لحاظ سے اپنا مال سمجھو حفاظت کے لحاظ سے اس کو اپنا مال سمجھو اور اس کو اگر ناحق کھاؤ گے میں آپ کا مال ناحق کھاؤں گا آپ میرا مال ناحق کھائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر ناحق کھانے کا ماحول پیدا ہو تو اس ماحول کو پیدا کرنے سے روکنا اس لیے فرمایا کہ دوسرے کے مال کو بھی دوسروں کے مال کو بھی اپنا مال سمجھو جیسے تمہیں یہ پسند نہیں گوارا نہیں کہ میرا مال کوئی ناحق کھائے تو اس طرح دوسرے کا بھی ناحق مال مت کھاؤ اس کو بھی اپنا مال سمجھو ایک اشارہ اس کے اندر جو ہے دوسرا اشارہ یہ کہ جو ابھی بات میں نے گزارش کی ہے کہ میں ملاوٹ کرتا ہوں ایک چیز تو میں ایک چیز میں ملاوٹ کرتا ہوں اور نتیجے میں 100 چیزوں کی ملاوٹ مجھے ہے 100 چیزوں کے اندر ملاوٹ ہوگی اور جو میں استعمال کرتا ہوں اگر ہر آدمی ملاوٹ سے گریز کرے تو ایک چیز خالص ہوگی اگر میں ایک چیز میں ملاوٹ کر رہا ہوں تو اس کے معنی ہے کہ جو چیزیں میں 100 چیزیں استعمال کر رہا ہوں 100 چیزیں ساری کی ساری ملاوٹ والی ہوں ماحول بنے گا جب ملاوٹ تو سب چیزیں ملاوٹ کی ہوں اس لیے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو دوسرے دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر حفاظت کے لحاظ سے ملکیت کے اعتبار سے نہیں پڑھنا. تو فرمایا کہ وَتُدْلُو بِهَا, جہاں بھی لا ہے لا تدلو بِهَا, تو لا پہلے آ چکا ہے, دوسری دفعہ لانے کی ضرورت. تو یہ ہے ولا تدلو بِهَا, اور تم مت لے جاؤ ان کو ان مالوں الى الحکام, حکام کی طرف, لتا قلو, کہ تاکہ تم کھاؤ, فریقا من اموال الناس, لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ, بلی اسمی گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو اس پہ تمہارا حق نہیں. اب معاشرے کے اندر مال کی حفاظت کے سلسلے میں کہ رشتے حلال جو ہے وہ ضروری ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حرام سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام سے گزارش کی کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے دعا کی قبولیت والا بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو رشتے حلال کا اہتمام کر, تو اس کی وجہ سے تو دعا کی قبولیت والا ہو جائے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے وہ اپنا مقدمہ پیش کریں, ان میں سے وہ شخص جو زبان کا تیز ہے وہ اس انداز سے بات کرے کہ مجھے محسوس ہو کہ یہ حق پر ہے, اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو یہ نہ سمجھے کہ نبی سے میں نے فیصلہ کرا, بلکہ یوں سمجھے کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دیا. تو اس لیے عدالت سے, حکام سے اپنے حق میں فیصلہ کرانا, وہ اس چیز کو جائز کرانا, جائز وہ چیز اس سے جائز نہیں ہوتی, حلال وہ چیز نہیں ہوتی, حرام حرام. پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ اپنے درمیان نہ حق نہ جائز طریقے سے مال مت کھاؤ. اب ناجائز طریقے سے مال کھانے کی مختلف صورتیں, باہمی لین دین, سود کا, سود کا نظام ہم نے قائم کیا تو اپنا مال سمجھ کر میں کھا رہا ہوں لیکن یہ سود حرام ہے تو یہ حرام میرے اندر جا رہا ہے. کسی طریقے سے کسی کی چیز ناحق اپنے قبضے میں لے لو, چاہے زمین ہو, چاہے مکان ہو, چاہے کوئی اور چیز ہو, ناجائز مقدمے کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنا, تو یہ بھی ناحق مال کھانا. پھر یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ ہے تجوید کا, اس لحاظ سے بھی بعض باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ولا تأكلوا, یہاں پہ مد ہے, یہاں مد کی علامت ہو وہاں آواز کی مقدار لمبی ہو. ولا تأكلوا, ابھی مد کی علامت ہے, آواز لمبی ہو گئی ہے, کچھ متوجہ کیا کہ جب آواز لمبی ہوگی تو اس کی توجہ کامل سے کہ ولا تأكلوا, اور تم مت کھاؤ. اب اس کی طرف یہاں ٹھہراؤ ہے, جب ٹھہراؤ ہے مد کی علامت ہے, آواز لمبی ہے, تو اس پہ غور و فکر کی دعوت دی. اس کے بعد ہے ولا تأكلوا, اور تم مت کھاؤ, اموالکم, اب یہاں پہ میم پہ جزم ہے, جہاں میم پہ جزم ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں بھی آواز کی مقدار بڑھ جائے گی, درمیانی ہوگی, اور اس کو ناک سے ادا کریں گے, اندر لے جائیں, کہ اس بات کو سرسری مت سمجھو, اس بات کو اندر لے جاؤ. ولا تأكلوا اموالکم, اب یہاں پہ توجہ, کہ مال اپنے مالوں کو مت کھاؤ. بینکم بالباطل, یہاں بھی نیم پہ جزم میں آگے با ہے, یہاں پھر دعوت غور و فکر کہ جس طرح سے آواز کو ناک میں لے جانا ہے اسی طریقے سے ان باتوں کو اندر غور و فکر کے میں لے جاؤ. تو ولا تأكلوا, مت کھاؤ, اموالکم, اپنے مال, بینکم, اپنے درمیان, بالباطل, ناحق, کہ دیکھو کہ مسلمان معاشرہ ہے اور اس کے اندر ناجائز ذرائع استعمال ہو رہے ہیں. لائمی سے فائدہ اٹھا کر زیادہ ریٹ لینا, یہ بھی ناحق کھانے میں شامل ہے. سود کا نظام لین دین کے اندر, یہ بھی ناحق کھانے میں ہے. کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے قبضے میں لے لینا یہ بھی نہ حق مانی چاہیے. یہ جتنی صورتیں بھی ان تمام صورتوں سے اجتناب جو ہے وہ ضروری. اپارے گے وتبلو بیہا, اب یہاں پھر مد ہے الحکام کہ دیکھو دعوت غور و فکر ہے کہ کسی کو نجائز تنگ مت کرو کہ اگر حکام کے پاس عدالتوں کے اندر تم فیصلے لے گئے تو فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو چیز تمہارے لیے حلال نہیں, حلال ہی حلال ہے, حرام کو حلال نہیں دیا جا سکتا. اب تم حکام کے پاس کس لیے لے جاؤ فیصلے, لیتا کو لو تاکہ تم کھاؤ, فریقاً ایک حصہ ان اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے. کیا اب لوگوں کے مالوں میں سے یہاں اموال کو نہیں فرمایا, اب یہاں اس بات پہ اشارہ ہے وہ مال تمہارا مال نہیں وہ دوسروں کا مال. تو دوسروں کا مال اگر تم کھاؤ گے اس طریقے سے نجائز طریقے سے تو بھی اتنی تو یہ گناہ کے ساتھ, یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اسم جو ہے یہ ساپ جذب ہے اور ساپ جو ہے وہ پست آواز میں ادا کرنا ہے, تو اس کے اندر اشارہ ہے کہ بال اسم کہ گناہ پہ ڈٹ کے کھڑے نہ ہو جاؤ, گناہ سے جلدی سے گزرو کہ گناہ کو اختیار نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہاں پھر اخفاء ہے, حالانکہ تم جانتے ہو کہ نہ حق مال کھانا جائز نہیں, یہ مال تمہارا نہیں یہ مال اس کا. جب اس حقیقت کو جانتے ہو تو پھر کیوں نہ جائز کھانے کی کوشش کرتے. اب یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے حلال کا ذکر فرمایا اور اس کے اندر یہ بات گزارش کی گئی کہ رمضان المبارک میں تربیت ہے کہ حلال چیز استعمال نہیں کرے, روزے کی حالت میں حلال چیز نہیں کھانی, حلال چیز نہیں پی. جب انسان حلال چیز سے رک رہا ہے کس کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, پھر 11 مہینے میں حرام چیز سے رکنا اللہ کے خوف کی وجہ سے تو مشکل ہے. تو یہ تربیت ہے اس بات کی کہ اس کے حلال کی تربیت, تو یہ روزوں میں ایک فائدہ یہ بھی کہ اس میں تربیت ہے انسان کی. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواہشات کو قابو میں کرنا, اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی تربیت دے گی. تو میں کہ روزہ یہ متقی بنانے کا ذریعہ ہے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر دو کیفیات, ایک کیفیت حیوانی ہے کہ حیوانی خواہشات میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ملک کی فرشتوں جیسی صفات ہیں, صلاحیت. اب یہ روزہ کیا ہے کہ کھانا پینا نہ ہو تو یہ فرشتوں کی صفت ہے, تو لہٰذا فرشتوں کی صفت غالب آئے گی حیوانی خواہشات پر, جب حیوانی خواہشات پر فرشتوں کی صفت غالب آئے گی تو انسان کا مقام بلند ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درمیان میں رزق کے حلال کی اہمیت, ضرورت و افادیت بیان کرنے کے بعد اب اس کے بعد حج کے مسائل بیان فرمائے, اور حج کے مسائل کا آغاز جو ہے وہ چاند سے فرمایا. فرمایا کہ یہ سلونا کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے انل اہل پہلی کے چاندوں کے بارے میں, اہل جمع ہے تو اہل جمع ہے تو ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں, بدر چودھویں کے چاند کو کہتے ہیں, قمر چاند کو کہتے ہیں, پہلی کا چاند ہو تو ہلال ہے اور اگر چودھویں کا چاند ہو تو وہ بدر ہے. تو ہمیں کہ چاند, یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پہلی رات کا چاند باریک ہے پھر یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر حکمت جو ہے وہ تمہاری سہولت ہے. قل ایسا فرما دیجیے ہی مواقف للناس, وہ لوگوں کے لیے مقررہ اوقات ہیں, والحج اور حج کے. فرمایا کہ یہ جو چاند کا نظام ہے یہ سورج کے نظام کے مقابلے میں آسان ہے. شمسی نظام میں آج کیا تاریخ ہے یہ بات سورج کو دیکھ کے معلوم نہیں ہو سکتی, تو اس کے لیے تو گنتی دیکھنی پڑے. اور چاند کے لحاظ سے کیا تاریخ ہے تو چاند کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ نہ یہ چاند جو ہے یہ پہلی کا چاند ہے یہ بڑھ رہا ہے, اور یہ پورا چاند ہو گیا تو یہ چودھویں کا چاند. تو ہمیں کہ یہ عام آدمی کے لیے دیہات کے اندر بھی جنگلات کے اندر بھی یہ اندازہ کرنا آسان ہے, تو اللہ نے تمہاری آسانی کے لیے یہ نظام چاند کا نظام بنایا. پھر فرمایا کرسچان کے نظام پر حج کا نظام کہ حج تین دنوں کے اندر ہے, ذوالحجہ کے دنوں میں ہے, اور ذوالحجہ کون سا مہینہ ہے, یہ چاند کا مہینہ, تو لہٰذا ذوالحجہ کے اندر جو ہے وہ حج. پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے, یہ کب کس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے, رمضان کا مہینہ یہ قمری سال سے تعلق رکھتا ہے. تو ہمیں کہ یہ سو گیا, اور نماز کا یہاں ذکر ہے قرآن مجید میں, وہاں اس کا تعلق سورج سے بیان کیا گیا ہے, اس لیے کہ نماز کا وقت سورج سے آسانی سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر, سورج ڈھلنے کے بعد نماز ظہر, سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر, سورج ڈوبنے کے بعد نماز مغرب, شفق ڈوبنے کے بعد نماز عشاء. تو فرمایا کہ وہ آسان ہے سورج کے ساتھ, اس لیے نماز کو رکھا ہے سورج کے ساتھ. اور رمضان اور حج, روزے اور حج, ان کا تعلق اور زکوٰۃ کا تعلق, ان کا تعلق رکھا ہے چاند کے ساتھ, کہ چاند کے مہینوں کے حساب سے یہ عبادات ہیں جن کو اختیار کیا جائے گا. تو یہ افادیت بیان فرمانے کے بعد پھر آگے حج کے بارے میں جو غلط رسومات تھیں عربوں کے اندر رائج تھیں اس کی اصلاح فرمائی. ان میں ایک یہ بھی کہ جب کوئی احرام باندھ لیتا تھا حج کا, گھر سے نکلا احرام باندھ کے نکلا, اب راستے میں کوئی کام یاد آ گیا کہ گھر سے فلان چیز اٹھانی تھی وہ نہیں اٹھا سکتا, تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ احرام باندھنے کے بعد پھر دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا, اگر داخل ہونا ہو کسی میں ڈوئی ہوئے سے جو دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ پیچھے سے داخل, تو یا وہ پیچھے سے دیوار پھاند کے داخل ہوتے تھے یا کوئی اور صورت نکالتے تھے, گھر کے پچھلی طرف سے آتے تھے دروازوں سے جاتے. اسی طریقے سے ان کے یہاں رسم و رواج میں یہ بات بھی تھی کہ یہ لباس جو ہے یہ ناپاک, معلوم ہی اس کی حلال کہ ہے اس کے حرام کہ ہے, تو اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ حرام سے بچ کے کرنا چاہیے, تو اس لیے وہ اپنے لباس اتار دیتے تھے. قریش سے کہ یہ بیت اللہ کے متولی, تو ان سے درخواست کرتے تھے کہ اپنا لباس تو تمہارا لباس پاکیزہ لباس, تو یہ ہم پہن کے طواف کریں گے, اور اگر قریش کی طرف سے لباس نہ ملتا تو پھر بغیر لباس کے طواف کرتے تھے. مگر ابھی اتنے مہذب نہیں ہوئے تھے کہ عورتوں مردوں کا اختلاف ہے, تو یہ انہوں نے ضابطہ رکھا تھا کہ عورتیں طواف کریں گی ننگی کریں گی لیکن وہ اندھیرے میں کریں گی, اور مرد حضرات جو ہے یہ طواف کریں گے یہ دن میں کریں گے. تو اسی طرح جو انہوں نے رسمیں اختیار کر رکھی تھیں اس میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ گھر کے اندر داخل نہیں ہونا احرام کی حالت میں, وہ پیچھے سے داخل ہونا ہے دروازوں سے داخل ہونا ہے, تو اللہ نے اس کی یہاں اصلاح فرمایا تھا. فرمایا کہ ولیس البر, اور نیکی نہیں بھی ان تأت البیوت, کہ تم آؤ گھروں میں, من ظہورها, ان کی پچھلے حصوں سے, ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں, تو ظہور جمع ہے, واحد ہے ظہر, زوئے ہے ظہر, ظہر یہ وقت کا نام ہے, ظہر یہ پیٹھ کو کہتے ہیں, تو ظہور جو ہے یہ پیٹھ کی ظہر کی جمع ہے. کہ بیان تعت الوجود کہ تم آؤ گھروں میں, ان ظہوری ہا, ان کے پچھواڑوں سے, ولاکن البر, اور لیکن نیکی کیا ہے, ملک تقوا, نیکی اس کی ہے جس نے تقوا اختیار کیا, کہ اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کے احکامات پر عمل کرو, اپنی مرضی کے اصول و قواعد مت بنا, شریعت کے اندر اپنی عقل کو داخل مت کرو, اپنی عقل کو تابع کرو شریعت کے احکام. تو لہذا گھروں میں پیچھے سے آنا پچھواڑوں سے آنا یہ تقوی نہیں بلکہ دروازوں سے ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرو. بات البیوت, اور آؤ گھروں میں, من ابوابها, ان کے دروازوں سے. تو لہذا اگر احرام کی حالت میں دوبارہ گھر آنا پڑے, کوئی چیز اٹھانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے, تو اس کے دروازوں سے ہو, اس کے اندر کوئی قواعد کی بات نہیں. یہاں سے ضابطہ معلوم ہوا کہ بدعات کے لحاظ سے کہ اپنی مرضی سے نیکی کو اختیار کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے, اس سے بچنا ضروری ہے کہ قدم قدم پر ہم نے مختلف انداز کی نیکیاں اختیار کر دی. اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ حضرت اذان ہے, تو اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنے میں کیا قوال ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والوں کہ تم نبی علیہ السلام پر درود پڑھو اور سلام پر صلو علیہ وسلم تسلیمہ. تو اس میں اللہ نے وقت تو مقرر نہیں کیا. جب وقت مقرر نہیں کیا تو درود تو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے, درود و سلام ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. اگر اذان کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے اندر کیا کباہت, اذان کے ساتھ پڑھنے کوئی کباہت نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آیت کیا نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھی کہ نہیں موجود تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کے دور میں اذان دی جاتی تھی کہ نہیں دی جاتی تھی؟ دی جاتی تھی. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے ایسا کیا؟ نہیں. جب نہیں کیا تو یہ نیا کام ہوگا, اور نیا کام شریعت کے اندر جو چار ذریعوں میں سے کسی ذریعے سے ثابت نہ ہو وہ بھی رہتا. قرآن سے ثابت ہو, یا سنت سے ثابت ہو, یا اجماع سے ثابت ہو, یا قیاس اور اجتہاد سے ثابت ہو. قیاس اور اجتہاد وہاں ہوگا جہاں بات نئی سامنے ہے. اذان بھی پہلے موجود ہے, یہ آج بھی پہلے موجود ہے. نہ آیت بعد میں آئی ہے نہ اذان بعد کی چیز, تو اس لیے یہاں اجتہاد اور قیاس نہیں ہوگا. تو جو ضابط ہے اس ضابطے کو اختیار کیا جائے. دیکھیے آپ چار رکعت نماز ادا فرما رہے ہیں, دو رکعت نماز کے بعد آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے. اب آپ اس میں دوسری رکعت کے تشہد میں آپ بیٹھے ہیں, تو عبدو و رسولو کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا. اگر آپ یہاں درود شریف پڑھ لیں تو کیا حاصل, درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا, کوئی اور چیز تو نہیں پڑھ رہے. لیکن اگر جان بوجھ کے درود شریف پڑھیں گے تو نماز ٹوٹے, اور اگر بھول کر پڑھیں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے. حالانکہ پڑھا تو درود شریف ہے لیکن یہ مقام درود شریف کا نہیں. درود شریف کا مقام جو ہے وہ آخری قعدہ ہے, تو اس لیے اسے اجتناب ضروری. قبر ہے, تدفین کی ہے, تدفین کے بعد اگر قبر پہ اذان دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا تدفین کا عمل نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھا؟ موجود تھا. اذان موجود تھی؟ اذان موجود تھی. نبی علیہ السلام ترغیب فرماتے تھے, تلقین فرماتے تھے, عذاب قبر سے بچنے کی فرماتے تھے. اگر اذان سے عذاب قبر سے چھٹکارا ہو سکتا تو نبی علیہ السلام اس عمل کو ضرور اختیار کرتے. وہ ما ہوا غیبی بیروانی, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کام کی کوئی چیز تم سے نہیں چھپائی, بخل نہیں کیا. جب اگر یہ بات فائدے کی ہوتی نبی علیہ السلام اس کو ضرور ظاہر فرماتے, اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو ضرور اختیار کرتے. لیکن یہ عمل نہیں ہوا. جب عمل نہیں ہوا تو اسے اجتناب ضروری. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی مرضی کے نیک عمل کرو. بظاہر تو تقوی اختیار کر رہے ہو کہ یہ احرام کی حالت میں گھر میں داخل نہیں ہونا, دروازوں سے پچھواروں سے داخل ہونا. فرمایا کہ پچھوارے میں داخل ہونا یہ اللہ کا حکم نہیں, تو اپنی طرف سے تم نے یہ نیکی بنائی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچو. وات البیوت من ابوابها, اور گھروں میں ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو اللہ سے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تقوی یہ کامیابی کی بنیاد ہے. اسی بات کو سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں ان کی علامتیں ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں, کامل ایمان رکھتے ہیں. کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے. نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم پر استعمال کرتے ہیں, ان کو خرچ کرتے ہیں, اور وہی پر کامل ایمان رکھتے ہیں, آخرت و یقین رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ دنیا میں ہدایت پر استقامت کے ساتھ رہیں گے, اور آخرت میں یہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی کس بنیاد پر؟ واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں خوف کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے خوف. خوف کہتے ہیں آنے والے خطرے کا احساس, اس کو خوف کہتے ہیں. خطرہ ہے محسوس ہو رہا ہے, اس کو خوف کہتے ہیں. ایک ہے حزن. حزن کہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہے وہ ہو چکا ہے, اس پہ جو دل کو صدمہ پہنچتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال پہ جو دل میں غم کی کیفیت ہے یہ حزن. اسی طریقے سے ایک ہے خشیت. خشیت کہتے ہیں کہ کسی کا خوف اس کی عظمت کی وجہ سے, کہ اس کی عظمت اس کے جلال کی وجہ سے خوف اور اس کو خشیت ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرنا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور جلال کا خوف ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے خشوع. خیشین و عین خشوع. خشوع کہتے ہیں کہ دل میں کسی کی عظمت کا جو خوف ہو وہ آنکھوں سے اور اعضاء سے ظاہر ہو, اس کو خشوع کہتے ہیں. اور تقویٰ اس کو کہتے ہیں برے انجام سے بچنا, کہ برے انجام کا جو خوف ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. کہ اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ, آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ ہے اللہ سے ڈرنا, یہ ہے تقویٰ. اور فرمایا کہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی آخرت کی کس پر ہے؟ اللہ کے خوف پر. کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش, ان کاموں سے بچو جن پہ اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا, اور ان کاموں سے بچو جو اللہ کو ناراض کرنے والے. تو یہ ہے اللہ کا خوف, اس کو اختیار کرو گے تو اسی میں کامیاب ہے. اور حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہے. پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہاں لفظ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفلحون فرمایا. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو کامیاب کو بھی نظر آ رہی ہو اور دوسروں کو بھی نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہو. اور یہ کامیابی قیامت کے دن نظر آئی کہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ خود بھی اپنے آپ کو کامیاب دیکھ رہے ہوں گے, اور پوری جو مخلوقات کھڑی ہوں گی وہ بھی ان کو کامیاب دیکھ رہی ہوں گی. فرمایا کہ یہ کامیابی نصیب ہوگی اللہ کے خوف سے. اور اللہ کا خوف کتنا ہے؟ حق کا تقاتل, کہ جو حق ہے اللہ کے خوف کا. اس کو اللہ کے خوف کا کیا ہے؟ کہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی کا خوف نہ ہو. تو اللہ کا خوف غالب رہے, اور اسی کے اندر آخرت کی کامیابی ہے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو یہ نعمت نصیب فرما دے. باخدا الحمد للہ رب العالمین مالک رحمتہ مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم,